na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stróżowie prawa bawią się dziś setnie. Ich święto przypada w rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Za chwilę relacja naszej reporterki. W aptekach są dostępne zamienniki brakujących leków, zapewnia minister zdrowia. Za tydzień dodatkowe posiedzenie Sejmu i nowelizacja kodeksu wyborczego. Uroczystości Święta Policji, które w tym roku przypadają w setną rocznicę powołania Policji Państwowej, przeniosły się na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Jest tam też nasz wóz i Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak będą wyglądały te uroczystości? No ta druga część tych całodniowych obchodów Święta Policji właśnie się, tak jak mówisz, rozpoczyna na Placu Marszałka Piłsudskiego i są już prezydent Andrzej Duda, jest też premier Mateusz Morawiecki, jest szefowa MSWiA Elżbieta Witek, a także kierownictwo Komendy Głównej Policji. No i oczywiście są główni bohaterowie tego dzisiejszego dnia, funkcjonariusze, którzy dosłownie za kilka minut odbiorą nominację na pierwszy stopień oficerski. To są absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na Placu Piłsudskiego ślubowanie złożą też policjanci Stołecznego Oddziału Prewencji. Wyróżnienie odbiorą także laureaci konkursu Policjant, który mi pomógł. To jest konkurs zainicjowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. W trakcie uroczystości głos mają zabrać komendant główny Policji Jarosław Szymczyk, a także prezydent Andrzej Duda. A potem odbędzie się defilada policyjnych oddziałów. A po 17:00 można się wybrać do Łazienek Królewskich, bo tam będzie można posłuchać na koniec tych całodniowych obchodów występu policyjnej orkiestry. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Nie wpłynęły do nas żadne skargi od pacjentów, którzy nie mogli kupić przepisanego im przez lekarza leku, powiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski zapewnił też, że w aptekach są dostępne zamienniki brakujących medykamentów. Takie zamienniki może zaproponować i proponuje farmaceuta w aptece i tutaj ogromne podziękowania do farmaceutów za tą opiekę nad pacjentami, za doradztwo, za pomoc. Natomiast czasami to lekarz musi zaproponować zmianę dawki czy zmianę specyfiku. Wiemy też, że po tych doniesieniach o braku leków pojawił się znaczny wzrost sprzedaży niektórych leków, choćby tych leków na tarczycę o ponad 50%. Informacja o braku leków w aptekach jest nieprawdziwa, dodał minister Szumowski. Bezumowny Brexit będzie zły dla Wielkiej Brytanii i dla Unii, dlatego czekamy na oficjalne stanowisko nowego rządu w sprawie dalszego scenariusza Brexitu, powiedział wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański. Były minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson został liderem partii konserwatywnej i w konsekwencji przejmie rządy po Theresie May. Wśród swoich priorytetów wymienia m.in. realizację Brexitu. Konrad Szymański dodał, że Polska razem z pozostałymi państwami Unii będzie chciała na rzecz rozwiązania kryzysu ratyfikacyjnego w sprawie Brexitu. Data wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty została przesunięta po licznych negocjacjach na koniec października. Między innymi nowelizacją kodeksu wyborczego zajmą się posłowie na dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Odbędzie się ono za tydzień, zdecydowało prezydium Izby, mówi wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS. Przede wszystkim uchwała w sprawie Powstania Warszawskiego. Jeżeli wpłynie kandydatura na prezesa NIK-u, to będzie się tym Sejm także zajmował. Kodeks wyborczy, tak, jest w programie. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy nie wyklucza, że posłowie mogą się też zająć poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej 500+ dla osób niepełnosprawnych. To też jest możliwe, ale moim zdaniem będą nowe ustawy przygotowane przez rząd, które w najbliższych godzinach czy dniach trafią do Sejmu. Także dzisiaj nic więcej nie mogę powiedzieć, poza tym, że wiemy, że to posiedzenie jest i że wygląda tak, jak wygląda, bo tutaj nie ma na razie istotnych spraw, ale wszystko przed nami. Dodatkowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w południe 31 lipca. Wojsko jest gotowe do wojny, jeśli zaistnieje groźba oderwania Tajwanu od Chin, oświadczył rzecznik chińskiego resortu obrony. Choć rząd centralny formalnie nie ma żadnej jurysdykcji nad władzami w Tajpej, to uznaje Tajwan za część swego terytorium. Chiny sprzeciwiają się dostarczeniu na wyspę amerykańskiego uzbrojenia. Chińskie MON zaprezentowało dziś tak zwaną Białą Księgę, w której zawarte są największe wyzwania militarne Chin. W dokumencie sporo uwagi poświęca się tak zwanemu pokojowemu zjednoczeniu z Tajwanem. Rzecznik chińskiego MON Wu Qian stwierdził, że wszelkie dążenia Tajwanu do niepodległości skazane są na niepowodzenie. W tym miesiącu Pentagon i amerykański Departament Stanu wydały zgodę na sprzedaż na Tajwan amerykańskiego uzbrojenia na sumę 2 200 000 000 dolarów amerykańskich. Na wyspę trafić mają m.in. rakiety i czołgi. Temu stanowczo sprzeciwiają

This is your life, my friend. How could it ever end? Your years begin to fly. Godspeed for do or die. This is the coat you wear, and who is hiding there? Bright threads are dangling down. All surges lead to ground. Are you I to tak będzie na Torwarze w Warszawie w najbliższą sobotę. Wiem, sądzili państwo, że to Nick Mason za chwilkę zagra, że starych Pink Floydów usłyszymy? Usłyszymy. Owszem, ale przed nim na scenę wyjdzie David Cross. Odtwarzałem muzykę z jego ostatniej płyty w niedzielny wieczór i bardzo się państwu ta muzyka podobała. To jest coś w tym jego graniu na skrzypcach takiego, co przyciąga niezwykle. A w sprawie Pink Floyd, no więc tak, sprawdźmy, jak w ogóle Pink Floyd dotarł do państwa. To pierwsze nagranie, które odtworzyliśmy tu, na Myśliwieckiej, ponad 50 lat temu. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games for play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games for me. Emily Play. To pierwszy utwór, który zabrzmiał w państwa głośnikach, jeżeli akurat byli państwo niedaleko. Pierwszy utwór i wtedy pojawiła się nazwa Pink Floyd. Arnold Lane, utwór, który był pierwszy, pojawił się troszeczkę później, bo zainteresowaliśmy się. My, mówię tu na Myśliwieckiej, takimi nowymi dźwiękami, które docierały z Wielkiej Brytanii. Nick Mason będzie dziś, będzie w sobotę najbliższą w Warszawie na Torwarze, zamyka swoją trasę koncertową A Saucefull of Secrets. I dziś będzie mówić do państwa. Wyjąłem fragmenty bardzo długiej, bardzo pięknej rozmowy, wywiadu, którego udzielił mi, gdy wydawał swoją książkę opisującą Pink Floyd. Powiedział, bo pytałem o Syda, te najbliższe dźwięki, które usłyszymy w sobotę, one dotyczą Syda Barretta bardzo. i pisząc książkę powiedział, mogłem wszystko przemyśleć, ułożyć i nie żałuję, że Syd odszedł, że powinniśmy byli w jakiś sposób trzymać się go lub próbować zatrzymać w grupie, co i tak by się nam nie udało, a on na pewno nie byłby szczęśliwy. In hindsight, it's not that that I regret that Syd left or that I feel that in any way we should have somehow hung on to him or kept him in the band or whatever, because I don't think we could have. I don't think he'd have been happy. I think he had made a decision. Wtedy miał podjęte decyzję, że nie chce iść dalej, że nie chce być związany z muzyką komercyjną. I think our failing was myślę, że traktowaliśmy go bardzo źle i przegraliśmy z powodu naszego podejścia do sprawy, z powodu naszego egoizmu. We treated him rather badly. Wydaje mi się, że na tamten czas zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Więc nie do końca czuję się winny. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, co się stało. I nawet teraz, 40 lat później, nie wiem, czy to miał związek z narkotykami, nic by się nie zmieniło. Very, very experienced, or whether you're not. So osoba uzależniona musi sama chcieć, by jej pomóc. Na pewno nie poradziliśmy sobie z odejściem Syda z grupy tak, jak powinniśmy. I dodał jeszcze, ta cała historia była na pewno trudniejsza dla Dave'a i Rogera niż dla mnie, bo oni przyjaźnili się z nim już na studiach na Cambridge. And then I think because of that, carrying a little bit of guilt and a bit of probably I'm sort of skipping about now, but I think it's worth adding that perhaps for me it was slightly less than for probably for Roger and Dave, because they were friends of his from Cambridge, whereas Syd for me ja poznałem go, I'd only really known him. Dopiero jak przyjechał do Londynu, dołączył do grupy. Been in the band. Kiedy pojawił się w czasie nagrania w studiu w 1975 roku, to było naprawdę zdumiewające. Dla mnie było na tyle dziwne, że wszedłem wtedy do reżyserki, bo ja byłem w studiu, nakładałem ścieżkę bębnu, a on był w reżyserce. Myślałem, że to jakiś wielbiciel, może szaleniec, bo to się zdarzało w studiu przy Abbey Road, jednak wchodzili tam do środka, mijali portiernie. Wszyscy pozostali patrzyli na mnie, a ja się zastanawiałem, o co chodzi. I nagle ktoś zapytał, czy wiesz, kto to jest? A powiedziałem, nie. To Syd. Minęło 5 lat. Zupełnie go nie poznałem. To o tym ważnym momencie, kiedy powstawał utwór Wish You Were Here. No dobrze, wracamy do soboty, bo sobota na Torwarze zacznie się wcześnie. O 16:00 na scenę wyjdzie otwierający zespół Amarok. 2 miesiące temu wydali swoją płytę, słuchaliśmy jej, ale jeden utwór proszę mi pozwolić przypomnieć teraz. Amarok z nowej tegorocznej płyty. Amarok rozpocznie cały wieczór. Wieczór będzie 16. Ktoś niedawno, rozmawialiśmy po angielsku, bo będzie bardzo wielu zagranicznych gości na tym koncercie. Ktoś powiedział mi, że to taki Christmas in July. Amarok, Soft Machine, Believe, David Cross, David Jackson, jego zespół, no i Nick Mason o 21:00, zamykający cały dzień. I pomyślałem sobie, Believe, drugi polski zespół, który tam wystąpi, że taka świąteczna, bożonarodzeniowa. Była taka pieśń, przyniósł ją Mirek Gil tutaj do studia, chyba na tonację tuż przed Wigilią, no ale to było parę lat temu. Nie wiem, czy będą Państwo to pamiętali, ale utwór może tak. I pomyślałem przy okazji, a to się tak poukładało, bo nie ma przypadków. Dziś dostałem dla Państwa małą garść. Może nie mało. Garść zaproszeń da Torwar na najbliższą sobotę. Proszę zadzwonić. Ja kilka tych zaproszeń już zatrzymałem, żeby dać tym, którzy pisali do mnie i w niedzielę, i w ubiegłym tygodniu. Natomiast większość jest u Halinki Wachowicz. Proszę ją przekonać, dzwoniąc 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek do Haliny Wachowicz. A dla nas? No, te święta? Święta w lipcu? Taka wigilijna, prawie kolęda. Tak niewiele nam potrzeba. Ciasta z makiem, garści marzeń. Wieczornego zamyślenia. Mandarynek i spełnienia. Chcemy barszczu i kolędy, trochę wiary gdzieś zgubionej. Chcemy ludźmi czującymi być czasu niesień pastelowych. W ten czas z wystawowych szyb muzyka wyślę w paczkach złość na antypody. Nie omijaj wyciągniętych rąk, co głodne są uśmiechu. To ten czas świec zapalonych może w twarze zmienić maski. Ten czas. Otwórz to, co wstydem jest. No i proszę bardzo, jak zapachniało świętami. Święta w lipcu, w najbliższą sobotę na Torwarze. Rozkład jazdy jest taki. Amarok o 16.00. O 16.45, a no właśnie, tu muszę się zatrzymać. Soft Machine. Kto pamięta, ile razy odtwarzaliśmy dla Państwa muzykę tego zespołu, ale kto może pamiętać, skoro zespół wydał płytę po 37 latach milczenia? No ale proszę posłuchać. John Marshall, Theo Travis. Taki jest skład zespołu Soft Machine. To jest ostatnia płyta, z którą będą w sobotę na Torwarze. Oni zaczynają 16.45. Czasami mówimy Państwu, żeby być trochę wcześniej, przyjść, zobaczyć, kto będzie wcześniej, no. Myślę, że warto. Believe o 18.15, o 19.10 David Cross i David Jackson Band i o 21.00 Nick Mason. Proszę mi pozwolić jeszcze raz wrócić do tamtej mojej z artystą rozmowy. No bo to jest takie pytanie, które wszyscy sobie zadają nawet dziś. Dlaczego przyjeżdżają każdy osobno? Powie Państwu na pewno ze sceny Nick Mason, że on wybrał tamte starsze utwory, bo nie chce się ścigać ani z Rogerem Watersem, ani z Davidem Gilmourem, ani z Australian Pink Floyd Show, ani z Brit Floyd. Ale powiedział mi wtedy o Pink Floydzie. Proszę posłuchać, dopóki Roger nie napisał do wytwórni i nie powiadomił jej, że odchodzi, David i ja nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Well, there was no Pink Floyd until Roger actually wrote to the record company and said that he was leaving the band. And that triggered a situation where David i ja zostaliśmy wtedy upoważnieni do podjęcia decyzji, czy ciągnąć to dalej. Musieliśmy podjąć decyzję, czy zamykamy działalność, czy próbujemy dalej bez Rogera. Później był bardzo nieprzyjemny okres, 6 do 9 miesięcy. Roger nam groził procesem, ale w rezultacie problem się rozwiązał. Spotkaliśmy się kiedyś przypadkiem na jakiejś imprezie. Ucieszyliśmy się na swój widok. Świetnie pamiętam, bo to wymagało ode mnie wielkiej odwagi, by podejść, powiedzieć hello. Zastanawiałem się, co mam mu powiedzieć, i w końcu wyszło bardzo cieniutkim głosem. Czułem się jak idiota, a on odpowiedział mi podobnie, też cienkim głosem. Hello, Nick. Obu nas to spotkanie dużo kosztowało. Myślę, że potrzebowaliśmy więcej czasu, żeby kurz opadł. Roger był wtedy w momencie dbania o swoją własną karierę, pisania muzyki. My próbowaliśmy udowodnić, że przeżyjemy bez niego, bo przecież byli ludzie, którzy uważali, że Pink Floyd już się skończyło. Ale byli też tacy, którzy mówili, że Floyd się skończył, gdy odszedł Syd Barrett. Myślę, że potrzebowaliśmy wygnać z nas złe demony, by odnowić swoją przyjaźń. Myślę, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, jakie się mi przydarzyły w życiu. Najkrócej mówiąc, jestem bardziej dumny z tego, że znowu jesteśmy z Rogerem przyjaciółmi, niż ze złotych płyt. No to sięgnijmy po taką złotą. Nick Mason ją zagra w sobotę. Nieskazitelne. I to czeka nas w najbliższą sobotę. Nick Mason, Souls Full of Secrets. Tu on, obok nas w Warszawie, na Torwarze. To co? Jeszcze mamy jedno miejsce na utwór? Dobrze, to na dziś. W niedzielę odtworzyłem nie do wiary po prostu. Kto nie słyszał, proszę pasy mieć zapięte. Mind. pierwszy ujawniony utwór. Kto dziś w Trójmieście, to będzie mógł chyba tego utworu posłuchać na żywo. No a tak będziemy czekać na płytę Beethovena na pod koniec września. Jak było pięknie? Tak. Dziękujemy bardzo. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Kaczkowski. Dzięki. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze przez tydzień czekamy na sprawozdania od uczestników naszej 49. akcji kolarskiej. Przypominam, że relacje z kolarskich tras zadecydują o wynikach konkursu. Zobaczymy, kto pojedzie na atrakcyjny rajd bułgarskim wybrzeżem. Bardzo jestem ciekaw, kto wygra. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A kto się jeszcze zastanawia, dokąd pojechać? Grażyna Roska podpowiada: w okolice Poznania. Na północny wschód od Poznania znajduje się bardzo ciekawy kompleks leśny. To park krajobrazowy Puszcza Zielonka. Jest tutaj dosyć rozbudowana sieć szlaków rowerowych, takich lokalnych. Jest ich ponad 220 kilometrów. Są oznakowane numerami i oprócz tego jeszcze są dwie takie obwodnice, mała i duża, które pozwalają na indywidualne planowanie wycieczek w zależności od naszych możliwości i pogody oczywiście. Teren jest niezwykle ciekawie ukształtowany, bo są takie doliny, wzniesienia. Najwyższe wzniesienie to jest Dziewicza Góra, do której warto dotrzeć po to, żeby wspiąć się na taką wieżę przeciwpożarową, która jest jednocześnie wieżą widokową. Po 172 stopniach wchodzimy na poziom 30 metrów i stamtąd podziwiamy piękne widoki. Puszcza to również bardzo ciekawe rezerwaty, między innymi rezerwat żywiec dziewięciolistny. To ciekawa roślina, która występuje głównie w górach i stąd jest tutaj takim endemitem. Również w Zielonce od tego przysiłka nosi nazwę Park Krajobrazowy jest Arboretum. Tutaj możemy podziwiać różne okazy roślin, drzew w Parku Krajobrazowo-Dendrologicznym. Na kolejne spotkanie z obiektami przyrodniczymi warto udać się w kierunku rezerwatu Klasztorne Modrzewie. Tutaj ponad 200-letnie modrzewie będą nas zachwycać. I oczywiście uroczysko Mamuszka, tutaj też las sosnowo-dębowy, taki zbliżony charakterem do lasu naturalnego. I w okolicach właśnie na obrzeżach Parku Krajobrazowego znajdują się ciekawe wsie, gdzie między innymi warto zobaczyć drewniane kościółki. To na szlaku właśnie kościołów drewnianych i najciekawsze na południu parku, już blisko Czerwonaka, to jest kościół drewniany w Kicinie i Wierzenicy. Ten w Wierzenicy jest o tyle interesujący, że najstarsze fragmenty, część prezbiterium i nawa, pochodzą z XVI wieku. W ołtarzu głównym jest bardzo interesujący obraz Marii Panny z Dzieciątkiem, pochodzący z XVII wieku, na którym w dolnej części umieszczono inskrypcję oraz postać fundatora Bartłomieja. Jednym słowem, ciekawa wyprawa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład iPhone X 64 giga w promocji za jedyne 3779 zł 7 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.